Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφεται Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Αυτή την ώρα έχουμε μεγάλη διαδήλωση, μεγάλο συλλαλητήριο που διοργανώνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Το συλλαλητήριο έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά. Διοργανώνεται στα προπήλαια σήμερα αυτή την ώρα που μιλάμε. Η Εξεταστική Επιτροπή για τις Παρακολουθήσεις κινείται ακριβώς στην κατεύθυνση του κουκουλώματος των υποκλοπών. Έχουμε μία απαράδεκτη πρακτική από τη Νέα Δημοκρατία για την συγκάλυψη του σκανδάλου, η οποία γίνεται ξανά ορατή. Και αυτό με τον τρόπο που χειρίζεται η ελεγχόμενη από τη Νέα Δημοκρατία πλειοψηφία της Επιτροπής την όλη υπόθεση. Έχουμε λοιπόν το έδαφος για τη συγκάλυψη του σκανδάλου των παρακολουθήσεων. Είναι σε αυτό το έδαφος που είχαμε και τις απειλές για όποιον θα σπάσει το απόρριτο που τον περιμένει φυλάκα για 10 χρόνια. Στη σημερινή συνεδρίαση η Νέα Δημοκρατία που έχει την πλειοψηφία δεν δέχτηκε να κληθούν στην εξεταστική ο Πρωθυπουργός και Υπουργοί της Κυβέρνησης, όπως ζητήθηκε από τα κόμματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Νέα Δημοκρατία πρότεινε να καταθέσουν οι πρώην διοικητές της ΕΥΠ, ο κύριος Δραβίλας, ο κύριος Ρουμπάτης, ο κύριος Κοντολέων και ο τωρινός διοικητής, ο κύριος Δεμήρηδης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Ράμος, που είναι πρόεδρος της ΑΔΑΕ, όχι όμως τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία έχουν την άμεση σχέση με όλο αυτό το σκάνδαλο. Αυτή ήταν η πρόταση την οποία έκανε το ΠΑΣΟΚ, με την οποία συμφώνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και αποχώρησαν και τα δύο κόμματα όταν απορρίφθηκε το αίτημα για την κλίση Πρωθυπουργού και Υπουργών. Με αυτή την τοποθέτηση συμφώνησε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που κατήγγειλε την διαδικασία που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία, κατήγγειλε αυτή την επιχείρηση συγκάλυψης ζητώντας παράλληλα να δίνονται στη δημοσιότητα τα επίσημα πρακτικά στα κόμματα και στους δημοσιογράφους για να μπορεί να ενημερώνεται ο κόσμος. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι χωρίς τη συμπερίληψη πολιτικών προσώπων πλην του Νίκου Ανδρουλάκη καταρτίστηκε η πρώτη λεγόμενη λίστα μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή με την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας να ακολουθεί αυτή την διαδικασία. Σήμερα είχαμε στην πράξη την εφαρμογή του βαθύτατου σκοταδισμού, αυτό το βαθύ σκοτάδι του επικίνδυνου αναχρονισμού στο οποίο προέβη η Ιερά Σύνοδος. Επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω, είναι η διαρκής Ιερά Σύνοδος της Ελλάδας, της Εκκλησίας Ελλάδος, που είχε αποστείλει εγκύκλιο με τίτλο «Περί της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και αποφυγής των αμβλώσεων», που είχε απαιτήσει να διαβαστεί σήμερα στις εκκλησίες. Έντονη ήταν η αντίδραση γυναικείων οργανώσεων σήμερα το πρωί στη Μητρόπολη. Πριν από λίγη ώρα στη Βουλή συνέβη το αδιανόητο. Ποιο είναι το αδιανόητο? Το αδιανόητο είναι η ελληνική κυβέρνηση έφερε στην Ελληνική Βουλή και αυτή υιοθέτησε την κύρωση μιας συμφωνίας που προβλέπει ότι το ελληνικό δημόσιο παραιτείται από κάθε ένδικη διεκδίκηση για παρανόμως εξαχθέντα αρχαία. Με αυτό το νόμο η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος αναγνωρίζει ως κάτοχο των αρχαιοτήτων, μιλάμε για 161 ειδόλια της, του κυκλαδίτικου πολιτισμού, αναγνωρίζει λοιπόν το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος, ως κάτοχο των αρχαιοτήτων αυτών ένα ίδρυμα με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, δέχεται να εκτεθούν τα ευρήματα 7 στο ιδιωτικό Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης για 50 χρόνια, ενώ κάποια από αυτά θα έρχονται κατά διαστήματα στην Ελλάδα και θα εκτίθενται στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Και όλο αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η αρμόδια υπουργός, η κυρία Μενδώνη, το βαφτίζουν επαναπατρισμό αρχαιοτήτων. Αυτός ο νόμος ψηφίστηκε την ίδια ώρα που αποδεδειγμένα ο κύριος, ο οποίος είναι ο αποδέκτης των ευρημάτων αυτής της σύλλογης, ένας κύριος πολυεκατομμυριούχος ονόματι Λέοναρντ Στέρν, καταγράφεται με στοιχεία τα οποία έφερε στην δημοσιότητα ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ότι είναι αποδεδειγμένα αποδέκτης ευρημάτων αρχαιοκαπηλικής δραστηριότητας. Το ελληνικό δημόσιο όμως και η ελληνική κυβέρνηση έκανε μια σύμβαση την οποία μάλιστα εισήγαγε με τη μορφή του κατεπήγοντος προσκύρωση στη Βουλή, μια σύμβαση αναμφισβήτητα εποφελής για τον ιδιώτη κάτοχο της συλλογής, μια σύμβαση εποφελής αλλά και πολλαπλώς επικερδή για το ιδιωτικό μουσείο στη Νέα Υόρκη, το οποίο εμπλουτίζει τις συλλογές του με μοναδικά αρχαιοελληνικά ευρήματα, χωρίς μάλιστα, όπως σημειώνεται, να διατρέχει και τον κίνδυνο κατασχέσεων από τις εισαγγελικές αρχές της χώρας του, αφού η κατοχή των ευρημάτων αυτών έχει πλέον νομιμοποιηθεί από την ίδια την Ελληνική Βουλή, μόνο που πρόκειται για μία σύμβαση αναμφισβήτητα επαχθή και απαξιωτική για το ελληνικό δημόσιο. Ποιος τα λέει αυτά? Αυτά τα λέει η κυρία Καραμανόφ, η οποία είναι πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και τέως αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτή την ώρα υπάρχουν εκατοντάδες μετανάστες, 400 περίπου τον αριθμό, οι οποίοι παραμένουν εκλοβισμένοι σε νησίδα στην περιοχή Κυσαρίου, στο Σουφλί, στον Εύρο. Πρόκειται κυρίως για ηλικιωμένους, για γυναίκες και παιδιά, και αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης από την ελληνική πλευρά. Για την κατάσταση της υγείας της βασίλισσας της Αγγλίας Ελισάβετ τα έχετε ακούσει, μάλλον είναι δύσκολη κατάσταση. Σύμφωνα με τις ειδήσεις που έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία, έχει τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση. Και βεβαίως η Τουρκία κλιμακώνει τις προκλήσεις σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων έως και της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά του Αιγαίου, με απειλές ακόμα και για στρατιωτική εμπλοκή. Και όλο αυτό γίνεται με μεσάζοντα το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν το επανέλαβε και σήμερα ο Ερντογάν. Αυτό το μπορεί να έρθουμε μια νύχτα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο λέει η τουρκική ηγεσία, αυτό το οποίο, με το οποίο κλιμακώνει τις προκλήσεις, είναι η αμφισβήτηση κυριαρχίας νησιών στο Αιγαίο, από τη Σάμο και τον Αϊστράτη μέχρι τους Φούρνους και τις Ινούσες, από τους Καλόγερους και το Αγαθονήσι μέχρι την Κίναρο και το Φαρμακονήσι. Σημειώστε ότι αυτά τα ευχάριστα και συμμαχικά συντελούνται την ώρα που, αν μετρήσουμε τι έχει συμβεί στο επίπεδο των ευχαριστηρίων, στο επίπεδο των υποκλήσεων, στο επίπεδο των πανηγυρισμών για την καλύτερη σχέση που είχε ποτέ η Ελλάδα με την μεγαλύτερη νατοϊκή σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, θα χάσουμε τον αριθμό. Δεν θα χάσουμε τον αριθμό όμως σε ό,τι έχει να κάνει με το τι έχει πληρώσει μόνο την τελευταία τριετία, αν θέλετε, ο ελληνικός λαός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και των σχέσεων των συμμαχικών που έχει με τους εταίρους και με τους φίλους μας, για να λυθούν τέτοιου τύπου ζητήματα. Αν κάνετε έναν υπολογισμό, θα δείτε ότι αν αγοραστούν και τα F-35, το ποσό των εξοπλιστικών δαπανών που έχουν συντελεστεί από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη την τελευταία τριετία φτάνουν περίπου τα 18 δισεκατομμύρια. 18 δισεκατομμύρια. Αν βγάλουμε τα F-35, το ποσό ανέρχεται στα 14 δισεκατομμύρια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το ποσό? Αυτό το ποσό σημαίνει περίπου 1,5 μνημόνιο, το πρώτο μνημόνιο, τα δημοσιονομικά του μέτρα, ήταν περί τα 12 δισεκατομμύρια. Αυτό που έχει γίνει στην τριετία, στο όνομα των εξοπλισμών, είναι περίπου 1,5 μνημόνιο. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, είναι περίπου 2 Ολυμπιάδες. Αν θεωρήσουμε ότι η έκθεση, η μελέτη που έχει κάνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για το πόσο κόστησε η Ολυμπιάδα του 2004 στην χώρα, ήταν 8,5 δισεκατομμύρια. Και ξέρουμε πόσο συνέβαλε όλη αυτή η ιστορία στην κατοπινή χρεοκοπία. Για να έχουμε πάλι μια τάξη μεγέθους τι έχει συμβεί με τους εξοπλισμούς στο όνομα της σταθερότητας και της διασφάλισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, μιλάμε περίπου για 2 χρόνια κόψιμο συντάξεων από 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Αυτό έχει συμβεί. Η Ελλάδα είναι αυτή η οποία εμφανίζει σε επίπεδο στρατιωτικών δαπανών να δαπανά 7,5 δισεκατομμύρια μέσα στο 2022, 6,7 δισεκατομμύρια το 2021, 4,8 δισεκατομμύρια το 2020. Το όλον πάνω από 19 δισεκατομμύρια. Και επειδή είμαστε καλοί εταίροι στο ΝΑΤΟ, το οποίο μας φυλάει από ξένες επιβουλές, στο ΝΑΤΟ δεν είμαστε σύμμαχοι με την Τουρκία, ενώ το πλαφόν, το όριο για στρατιωτικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ είναι το 2% του ετήσιου ΑΕΠ κάθε χώρας, εμείς έχουμε πάρει χρυσό μετάλλιο. Εμείς δίνουμε το 3,76% του ΑΕΠ της χώρας, πάνω και από τους Αμερικάνους, να ξέρετε. Από κάτω μας είναι οι Αμερικάνοι. Εμείς 3,76 του ΑΕΠ της χώρας για στρατιωτικές δαπάνες, αυτή 3,47. Όλα αυτά ξαναλέω στο όνομα της προστασίας των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζουν πως αυτές οι δαπάνες γίνονται για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Στην πραγματικότητα όμως όλοι ξέρουμε γιατί γίνονται. Στην πραγματικότητα γίνονται για να ικανοποιηθούν άλλες συμμαχικές ανάγκες. Ποιες είναι οι άλλες συμμαχικές ανάγκες? Είναι οι ανάγκες των βιομηχανιών όπλων, των πολεμικών βιομηχανιών. Και η ελπίδα είναι, το γράφει ο Παναγιώτης Οκολέλης σήμερα στον ημεροδρόμο, η ελπίδα είναι πως αν μπουκωθούν με χρήματα αυτές οι εταιρείες οι οποίες κυβερνάνε στην πραγματικότητα, μπορεί να υπάρξει και κανένα ανταποδοτικό όφελος για την Ελλάδα. Ποιο είναι τώρα το ανταποδοτικό όφελος? Το ανταποδοτικό όφελος είναι, μην νομίζετε ότι είναι τίποτα σημαντικό, έτσι, μπορεί να έχουμε κανένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα, όπως κάποιες αόριστες εκκλήσεις και επικλήσεις στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, ή άμα σηκώσουν κανένα tweet οι νατοικοί πανηγυρίζοντας και συγχαίροντας την Τουρκία μέχρι και για την μικρασιατική καταστροφή. Φτάσαμε και εδώ. Εδώ φτάσαμε. Το ΝΑΤΟ να ανεβάζει tweet την περασμένη εβδομάδα συγχαίροντας και πανηγυρίζοντας υπέρ Τουρκίας για τη μικρασιατική καταστροφή. Μετά να κατεβάζουν το tweet. Την ώρα λοιπόν που η Ελλάδα είναι ο καλύτερος φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ο καλύτερος φίλος του ΝΑΤΟ, έχουμε αυτές τις κινήσεις από την σύμμαχο Τουρκία, και βεβαίως οι πάντες γνωρίζουν, και ο κύριος Μητσοτάκης το γνωρίζει, πως το ΝΑΤΟ δεν πρόκειται να πάρει θέση σε μια ενδεχόμενη πολεμική σύραξη. Όμως αντί η ελληνική κυβέρνηση, οι ελληνικές κυβερνήσεις και το ελληνικό κράτος να προχωρούν σε κινήσεις που θωρακίζουν ουσιαστικά την Ελλάδα και το λαό της, τι προτιμούν? Προτιμούν να παρουσιάζουν αυτά τα φιλικά χτυπηματάκια στην πλάτη από τους καλούς μας κατά τα άλλα συμμάχους, σαν το άκρον άατον της ελληνικής διπλωματίας. Πως θα πέρασουμε τα δύσκολα, μα δεν τραβάει ομάδα από καιρό. Στον πόλεμο με πας με νερό πίστολα, μου κρύβεις και από πάνω τον εχθρό. Μου λες πως όλοι φταίμε ασυνείδητα, μα χάνω κάθε τόσο τον ήρμο. Μπερδεύω τα κουπόνια με αυτοκίνητα και κάνω βόλτες κατά το μετρό. Στο κρεβάτι παίζουν σύνθετα, στα γρήγορα εγώ και εσύ αργά. Σε λίγο θα πηγαίνουμε αντίθετα και θα έρχονται τα τρόλεϊ σωστά. Τα λόγια με τα λόγια δεν γνωρίζονται, η πλήξη στάζει στο φωταγωγό. Τα ψώνια με τα ψώνια τους ψωνίζονται, στην αηδία κλείνω χωρικό. Yeah. Εδώ είμαστε να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Αρσένη, στο φίλο του Γιώργο στην Πετρούπολη, στο Νικόλα, στο Στέφανο. Καλησπέρα στον κύριο Κουφάκο. Κύριε Κουφάκη, το πρόβλημά σας είναι γιατί δεν αποχώρησε το ΚΚΕ μαζί με το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ από την Επιτροπή? Δεν καλύπτεστε από το γεγονός ότι το ΚΚΕ κατήγγειλε την επιχείρηση συγκάλυψης της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές? Και αφού είστε τόσο έτσι ευαίσθητος για εκείνους που πηγαίνουν μαζί, γιατί δεν είστε τόσο ευαίσθητος για το γεγονός ότι προχτές συνέβη ένα από τα πλέον απίθανα ξεπουλήματα σε αυτή τη χώρα? Ξεπουλήθηκε το ναυπηγείο της Ελευσίνας και ο νόμος αυτός ψηφίστηκε μαζί από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί δεν έχετε αλλεργία σε αυτά? Να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω που είναι για μια ακόμα φορά μαζί μας. Είναι ο καθηγητής ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης. Κύριε Φίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αυτό που συμβαίνει με την Τουρκία, είμαστε συνηθισμένοι σε μια επιθετική ρητορική, αλλά πλέον εδώ πια μιλάμε για μια αναβαθμισμένη ρητορική επιθετική. Φτάσαμε να αμφισβητείτε η Σάμος, ο Αϊστράτης, η Φούρνη. Πού βρισκόμαστε, τι εκτιμάτε? Κύριε Πογιόπουλε, μετά την υιοθέτηση εκμέρους της Τουρκίας του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, είχαμε τα ακόλουθα περιστατικά, τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει μια ποιοτική αναβάθμιση της πλευράς της Τουρκίας σε σχέση με τις διεκδικήσεις της, αλλά και με αυτό που συνηθίζουμε να λέμε υβριδικό πόλεμο που διεξάγει σε βάρος της Ελλάδας. Είχαμε λοιπόν το τουρκολιβικό σύμφωνο, το Νοέμβριο του 19, του πολιτικού συμφώνου, όπου καθημερινά βρέθηκε η Τουρκία να έχει αντικριστές ακτές με τη Λιβύη. Εν συνεχεία είχαμε το Μάρτιο του 2020 την υπόθεση με τους πρόσφυγες και μετανάστες που συγκεντρώθηκαν στον Εύρο με σκοπό να περάσουν εντός της ελληνικής επικράτειας. Αργότερα είχαμε την περίπτωση του Ruth Race με τις σεισμικές έρευνες που διεξήγαγε για 82 μέρες σε περιοχή αμεριοθέτητη μεν, ωστόσο περιοχή που εμείς θεωρούμε δική μας υπαλλοκρηπίδα, και μετά η Τουρκία αποφάσισε να αναβαθμίσει τις διεκδικήσεις της με δύο τρόπους. Ο μεν ένας είναι με το να συνδέσει το ζήτημα της κυριαρχίας των νησιών με την αποστρατευτικοποίηση, και το δεύτερο είναι εκεί που είχαμε τις γκρίζες ζώνες μετά τα Ιωνία, δηλαδή περιοχές κυρίως βραχονισίδες και μικρότερα νησιά που η Τουρκία αμφισβητούσε το στάτους τους. Πλέον δεν το αμφισβητεί, αλλά λέει ότι αυτά ανήκουν στην Τουρκία και παρανόμως η Ελλάδα τα κατέχει. Αντιλαμβάνεστε με αυτή την πολύ σύντομη αναδρομή που σας έκανα, ότι αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες, δηλαδή απειλές Ερντογάν περί εισβολής σε ελληνική επικράτεια, τουλάχιστον εμένα με ρίχνει από τα σύννεφα, θα έλεγα ότι είναι μια λογική συνέχεια όσων έχουν προηγηθεί. Είναι ανησυχητική. Όχι για το ενδεχόμενο πρόκλησης ενός πολέμου, γιατί η Τουρκία, όπως ξέρετε πολύ καλά, και το 1974, η περίπτωση της εισβολής στην Κύπρο, και με τα Ίμια το 1996, αλλά ακόμα και το 1974 που είχαμε μια εισβολή με την επίκληση της προστασίας δίθεν των Τουρκοκυπρίων, θέλει να δείχνει προς τον διεθνή παράγοντα ότι δεν είναι η επιτυχημένη δύναμη, αλλά ότι είναι η δύναμη η οποία βρίσκεται σε άμυνα ή τέλος πάντων λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο για να προστατεύσει τα συμφέροντά της. Συνεπώς, δεν θα έβλεπα πιθανό το σενάριο η Τουρκία να κάνει μια επιθετική κίνηση σε βάρος της Ελλάδας, την οποία μετά δεν θα μπορεί να εξελίξει. Αντιθέτως, θεωρώ ότι υπάρχουν άλλα σενάρια, τα οποία επεξεργάζονται οι Τούρκοι, για να δείξουν ότι η Ελλάδα είναι δίθεν η δύναμη η οποία βρίσκεται σε επίθεση και θέλει να αναθεωρήσει το στάτους. Να θέσω υπόψη σας μια σκέψη. Αφού πρώτα σας πω ότι αν έχουμε hands free, καλό είναι να το αποσύρουμε, γιατί δεν είναι εύκολη επικοινωνία. Παίρνω το συλλογισμό που αναπτύξατε, όλα αυτά τα πραγματολογικά δεδομένα. Τουρκολιβικό σύμφωνο. Εάν είχαμε κάνει εμείς όμως το σύμφωνο με την Κύπρο, εδώ θα είχαν ένα προβληματάκι οι Τούρκοι. Ή πάμε στο θέμα των μεταναστών. Στο θέμα των μεταναστών η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει με την υπογραφή της μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η Τουρκία είναι μια ασφαλής χώρα σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Ασφαλής τρίτη χώρα. Μάλιστα. Είπαμε στις σεισμικές έρευνες που ακούστηκε και μάλιστα από, από βήματος Ελληνικής Βουλής ότι το να μιλάει κανείς για την ΑΟΣ είναι εθνικισμός. Είπαμε στα Ίμια Εκεί που το ΝΑΤΟ, το σύμμαχό μας, δεν ξέρει ακόμα μετά από 26 χρόνια αν είναι ελληνικά ή αν είναι τουρκικά. Θέλω να πω, έτσι για να είμαι ευγενικός, εάν η τακτική μας είναι μόνο να αγοράζουμε όπλα και κατά τα λοιπά η διπλωματία μας είναι να είναι του καλού παιδιού απέναντι στους συμμάχους μας, αποδίδει? Βάζω ερωτηματικό στο τέλος. Όχι, δεν αποδίδει. Τα όπλα, όπως ξέρετε, δεν πρόκειται να λύσουμε τα προβλήματά μας με την Τουρκία. Τα όπλα τα αγοράζουμε για να αναπτύξουμε και να ενισχύσουμε την αποτρεπτική μας δύναμη, αλλά μέχρι εκεί. Και βέβαια να τα χρησιμοποιήσουμε σε περίπτωση που χρειάζεται, εννοείται. Αλλά δεν είναι τα προβλήματα σε περίπτωση που δεν είναι προκύψει σύγκρουση πριν από τον διάλογο. Βέβαια αυτή τη στιγμή ο διάλογος είναι κάτι πολύ μακρινό με τον τρόπο που έχει αποφασίσει να πολιτευτεί η Τουρκία απέναντι και στην Ελλάδα. Αλλά αυτό που εγώ θέλω να πω είναι, συμφωνώ ότι από μόνη της μια αμυντική πολιτική δεν πρόκειται να αποδώσει καρπούς. Είναι πολύ σημαντική ως σκέλωση διπλωματίας, αλλά στο τέλος της μέρας δεν πρέπει και δεν θέλει κανείς νοήμων και σόφρων να μιλήσει τα όπλα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι διπλωματικά η Ελλάδα, το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο σε τέλος. Δέχομαι ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε αξιόπιστοι και σε κάποιο βαθμό θα έλεγα και προβλέψιμοι για να είμαστε αξιόπιστοι, αλλά όταν θεωρείσαι δεδομένο, εκεί αρχίζεις να χάνεις το διπλωματικό σου, το όποιο διπλωματικό σου εκτόπισμα. Γιατί όλοι θεωρούν ότι εσύ θα συμφωνήσεις με την κυρίαρχη άποψη και κανένας δεν απευθύνεται σε σένα. Σε αφήνουμε δηλαδή για το τέλος, θεωρώντας ότι η θέση σου θα συστεί με τη δική του. Υπάρχουν πολλά που έχουν γίνει, υπάρχουν ακόμα περισσότερα που μπορούν να γίνουν και στο σκέλος της δημόσιας διπλωματίας και εν γέννη της διπλωματίας για να θωρακιστούμε απέναντι στην Τουρκία. Και επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι χωρίς να υπερτιμούμε την Τουρκία και τη θέση της, έχει και αυτή πάρα πολλά προβλήματα και η ηγεσία της έχει σοβαρά θέματα, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή αναβαθμίσει το ρόλο της λόγω του Ουκρανικού και με τον τρόπο που επέλεξε να κινηθεί στο ζήτημα της Ουκρανίας. Πολλές φορές οι αναλύσεις στην Ελλάδα σε σχέση με την συμπεριφορά της Τουρκίας έχουν να κάνουν με τα εσωτερικά της Τουρκίας. Είδα, ας πούμε, προηγουμένως και μια δημοσκόπηση που δημοσιεύεται στον τουρκικό τύπο ότι εν όψει των εκλογών ένας υποψήφιος της αντιπολίτευσης θα λάμβανε σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση πάνω από 55% την ώρα που ο Ερντογάν δεν παίρνει πάνω από 33%. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι είναι ένα στοιχείο αυτό της εξίσωσης, δηλαδή η εντυνόμενη αυτή ρητορική και μάλιστα στον ανώτατο δυνατό βαθμό και στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, θα έρθουμε μια νύχτα από τα χείλη του Ερντογάν. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι έχει στοιχεία εσωτερικής κατανάλωσης, αυτό είναι καθησυχαστικό, κύριε Φίλη? Όχι, για δύο λόγους. Καθαρά όχι. Πρώτον, γιατί ακόμα και αν γινόταν μόνο γι' αυτό, που δεν γίνεται γι' αυτό, εξηγήσαμε προηγουμένως ότι το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, κύριε Βουλιόπουλε, για να εξυπηρετηθεί, θα πρέπει η Τουρκία να συνεχίσει τις κινήσεις αναθεώρησης του υφιστάμενου status quo και στο ίδιο και συμβαίνει. Αλλά πέραν αυτού, δεν εξυπηρετεί κανέναν παρά μόνο τους ακραίους στο εσωτερικό της Τουρκίας, οι οποίοι έχουν εμποτίσει την τουρκική κοινωνία ή προσπαθούν να την εμποτίσουν με έναν αντελεγισμό, συνδέοντας την Ελλάδα με τους εχθρούς της χώρας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εξελιχθεί μετά το περίφημο Μητσοτάκη Λιόκ σε έναν βολικό εξωτερικό εχθρό για την τουρκική ηγεσία, στον οποίο μπορεί να χρεώνει τα πάντα. Από τους κακούς Αμερικανούς, τους κακούς Δυτικούς, το κακό ΝΑΤΟ και τις προθέσεις της Ελλάδας, οι οποίες υποτίθεται ότι είναι βλαπτικές απέναντι στην Τουρκία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, εφόσον εδραιωθεί ως άποψη, δημιουργεί πρώτον ένα πρόβλημα για το μέλλον, γιατί πώς θα καθίσουν οι δύο χώρες κάποια στιγμή να συζητήσουν όταν συντρέξουν οι προϋποθέσεις, γιατί αυτή τη στιγμή σε καμία περίπτωση δεν συντρέχουν. Πώς θα καθίσουν λοιπόν να συζητήσουν όταν οι κοινωνίες θα είναι στην αντίθετη κατεύθυνση? Θέλει πάρα πολύ μεγάλο θάρρος που δεν έχει επιδειχθεί μέχρι σήμερα για να μπορέσει κάτι τέτοιο να ξεπεραστεί και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Και δεύτερον, ένας στρατιωτικός ο οποίος ακούει και διαβάζει όλα αυτά και όπως είπα και πριν εμποτίζεται με αυτό το ανθεληνικό αίσθημα, γιατί να μην κάνει υπό συνθήκες πίεσης και έντασης κάποια κίνηση, κάποια ενέργεια, η οποία μπορεί να φέρει τα δύο μέρη σε μια αντιπαράθεση που υπό κανονικές συνθήκες θα πρέπει και τα δύο να θέλουν να αποφύγουν. Μακριά από εμάς, θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Στο πλαίσιο της ιστορικής γνώσης που διαθέτετε, υπήρξε ποτέ κανένας που να πολέμησε τον πόλεμο κάποιου άλλου? Και το ρωτάω αυτό γιατί μερικοί νομίζουν ότι θα έρθουν εδώ, θα έρθει το υπηκό, το αμερικάνικο ή η λεγιώνα της τιμής των Γάλλων. Κανένας δεν πολέμησε τον πόλεμο άλλου. Πολέμησε τον πόλεμο όταν τα δικά τους συμφέροντα βρισκόντουσαν σε, θα έλεγα, ήταν μέρος του διαδεύματος μιας σύγκρουσης ή τα δικά του συμφέροντα έπρεπε να εξυπηρετηθούν. Έτσι κι αλλιώς, ακόμα κι αν βρίσκαμε ένα ιστορικό παράδειγμα όπου ας το πούμε Λουξεμβουργιανοί στρατιώτες θα πολεμούσαν για να προστατεύσουν το Καστελόριζο, ακόμα κι αν βρω κάτι τέτοιο στο παρελθόν, δεν μπορώ ομολογώ, αλλά ας υποθέσουμε ότι θα βρίσκαμε για την οικονομία της συζήτησης, η εθνική άμυνα δεν εκχωρείται σε τρίτους. Και γι' αυτό είμαι απόλυτος, το έχουμε κουβεντιάσει μαζί και στο παρελθόν. Η εθνική άμυνα δεν εκχωρείται σε τρίτους, σε το πόσο πιο καθαρά γίνεται. Και βέβαια, καλό είναι να έχουμε συμμαχίες, καλό είναι κάποιοι ενδεχομένως να έχουν και προσμονές. Ακόμα καλύτερο είναι να είμαστε ρεαλιστές και να ξέρουμε πώς παίζεται το παιχνίδι στο διεθνές στερέωμα. Κύριε Φίλη, ευχαριστώ θερμά. Δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ. Το φως του ήλιου θα ραγίσει και εσύ θα τρέχεις προς τα δω. Το φως του ήλιου θα ραγίσει και εσύ θα τρέχεις προς τα δω. Ένα σκορπάτο με το φως σου, χρυσή βροχή στον ουρανό, και θα'ν το ωραίο πρόσωπό σου κι απ' το φεγγάρι πιο χλωμό. Και θα'ν το ωραίο πρόσωπό σου κι απ' το φεγγάρι πιο χλωμό. Όταν θα σμίξουν οι καρδιές μας, όλα θα λάμψουνε αλλιώς και θα χαθεί μες στις σκιές μας όλος ο κόσμος ο παλιός. Και θα χαθεί μες στις σκιές μας όλος ο κόσμος ο παλιός. Δεν θα αργήσει κυνηγημένο μου πουλί. Σε πήρε κάποτε η δύση, σε ξαναφέρνει ανατολή. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά έχουμε μια καταπληκτική κυβέρνηση. Πλεονασμός θα μου πείτε, γνωστό αυτό. Επίσης έχουμε μια καταπληκτική ποιότητα ζωής. Αυτό δεν είναι δικό μου, αυτό το έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο οποίος, ο κ. Μητσοτάκης, με αφορμή ότι δόθηκαν χτες τα στοιχεία και έχουμε απογειωθεί, έχουμε μεγάλη ανάπτυξη, έχουμε 7,7% στο δεύτερο τρίμηνο του 2022. Ανοίγω παρένθεση. Είδατε όταν πεινάνε οι πολλοί, τι ωραία ανάπτυξη υπάρχει. Και την κρίση οι πολλοί την πληρώνουν και την ανάπτυξη επίσης πάλι οι πολλοί την πληρώνουν. Λοιπόν, στο πλαίσιο της καταπληκτικής κυβέρνησης και της καταπληκτικής ποιότητας ζωής έχουμε 7,7 ανάπτυξη στο δεύτερο τρίμηνο του 2022. Πώς το έλεγε ο εκείνος ο άλλος, ο παλιός, οι αριθμοί ευημερούν και ο κόσμος παίνεται μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προκειμένου να βελτιώσουμε τα στάνταρ διαβίωσης των πολιτών μας, ιδίως των πλέον ευάλωτων. Το όραμά μου παραμένει μια ευημερούσα Ελλάδα για όλους. Αυτό ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Μητσοτάκης με αφορμή την ανακοίνωση της αναπτύξεως. Επειδή λοιπόν τώρα είμαστε στη φάση της ευημερίας για όλους, θέλω να σας δώσω τα εξής στοιχεία. Με βάση, δεν είναι δικά μου, είναι της Ελστάτ. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία της Ελστάτ, το καλάθι των οικοκυριών κόστισε 224 ευρώ, δηλαδή 53 ευρώ ακριβότερα από τον Ιούλη του 2021, που ήταν στα 171 ευρώ φέτος. Και βέβαια εδώ έχουμε να κάνουμε με υπολογισμούς που δεν παίρνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες, αλλά ένα μίνιμουμ επίπεδο διαβίωσης. Επαναλαμβάνω, από πέρσι, φέτος, 53 ευρώ ακριβότερα το περίφημο καλάθι της νοικοκυράς. Ελστάτ, κύριε Μητσοτάκη. Στο πλαίσιο αυτής καταπληκτικής ποιότητας ζωής, πέρα από τα στοιχεία της Ελστάτ, δόθηκαν προχτές και τα επίσημα στοιχεία του συστήματος Ήλιος, που αφορούν τις συντάξεις. Μιλάμε για τον μήνα Αύγουστο. Ακούστε λοιπόν, η μέση κύρια σύνταξη για τον μήνα Αύγουστο του 2022, της αναπτύξεως δηλαδή, ήταν 699,22 ευρώ. Περί αυτού πρόκειται. Μιλάμε για την μέση κύρια σύνταξη σήμερα στην Ελλάδα. Η μέση δε επικουρική σύνταξη ήταν 175,7 ευρώ. Αυτά είναι στην Ελλάδα της αναπτύξεως. Εντάξει. Στην Ελλάδα δε της αναπτύξεως, και ξαναλέω με βάση τα στοιχεία τα επίσημα του συστήματος Ήλιος, το 34%, το 34% των κύριων συντάξεων, δηλαδή μιλάμε για 939.774 συνταξιούχους, για 1 εκατομμύριο ανθρώπους δηλαδή, είναι κάτω από 500 ευρώ. Τώρα επί αναπτύξεως. Τώρα λοιπόν επί αναπτύξεως, ένας στους 3 συνταξιούχους παίρνει κύρια σύνταξη κάτω από 500 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό των συνταξιούχων που λαμβάνουν κύρια σύνταξη η οποία δεν υπερβαίνει τα 700 ευρώ, μιλάμε για μεικτές αποδοχές, δηλαδή για 658 ευρώ καθαρές αποδοχές, καθαρές απολαύες. Αυτοί ξέρετε πώς είναι στην Ελλάδα της αναπτύξεως. Το 45%. Το 45% των Ελλήνων συνταξιούχων παίρνουν και ζουν με 658 ευρώ. Αυτά είναι. Αυτά είναι τα των συντάξεων στην Ελλάδα της αναπτύξεως. Στο φτηνό ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών, μέσα καθρέφτες δίχως μνήμη, θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γλιστρούν τα όνειρα στον ύπνο όπως τα τρένα στο σταθμό, και στην ανάσα σου γυρεύω κάποιο αρχαίο σκηνικό. Και στην ανάσα σου γυρεύω κάποιο αρχαίο σκηνικό. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που είμαι τόσο μοναχή. Νιώθω πως γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια και πολύ με λένε τρελή. Πολλο ψάχνω στα σκοτάδια, μήπως κάτι και συμβεί. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, ίσως πάλι θες κι εσύ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8, στην Αθήνα 107 και 1. Στη Θεσσαλονίκη, Λάσκαρης Αγοραστός, στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Αυτά που γίναν χτες, πως μπλέκουν λέω ιστορίες και των ανθρώπων οι τροχές μες στο φτηνό ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών. Και πρέπει να σας πω ότι η αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στις επάλξεις για να μας σώσει από τον ενεργειακό αρμαγεδόνα που έρχεται. Καλά, μιλάμε για μπάχαλο, έτσι. Για την ακρίβεια δεν πρόκειται για μπάχαλο, πρόκειται για τις αντιθέσεις και τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς του ενός δεκάστου εξ αυτών, οι οποίοι υπηρετούν αντιτιθέμενα συμφέροντα και αντιτιθέμενες πολυεθνικές. Έτσι λοιπόν βγήκε η κυρία Λάιεν χτες και ανακοίνωσε ότι θα μπει πλαφόν στο ρωσικό αέριο. Βγήκαν αυτοί που έχουν την προεδρία τώρα, οι Τσέχοι, και είπαν τι είναι αυτά που λες και γιατί βγαίνεις εσύ και προκαταλαμβάνεις. Και έχουμε διάφορα στρατόπεδα τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που οι μεν λένε όχι πλαφόν στο ρωσικό αέριο, οι άλλοι λένε ναι και στο ρωσικό αέριο αλλά και στα άλλα αέρια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως γίνεται. Και πάνε αύριο, λέει, για να κάνουν συνεδρίαση Υπουργοί Ενέργειας για να προετοιμάσουν την άλλη συνεδρίαση των αρχηγών κρατών για να μας σώσουν από τι? Από τον κατοχικό χειμώνα που μας προειδοποίησε ο Υπουργός Αναπτύξεως, ο κ. Γεωργιάδης. Στο μεταξύ, για να έχετε μια εικόνα του τι συμβαίνει, στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος χτες ήταν 403,79 ευρώ τη μεγαβατόρα, αυξημένο σε σχέση με την αντίστοιχη μέρα την περσινή 44%. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, υπάρχουν και χώρες που παρουσιάζεται μείωση σε ένα χρόνο. Για παράδειγμα στην Πολωνία 15%, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία 44%. Δηλαδή όσο αυξήθηκε σε εμάς, μειώθηκε σε αυτούς. Άρα λοιπόν έχει σημασία να κουβεντιάσουμε ανεξαρτήτως του τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς οι εθνικές κυβερνήσεις τοποθετούνται απέναντι στο πρόβλημα. Δείτε τώρα πώς τοποθετείται η ελληνική κυβέρνηση απέναντι στο πρόβλημα. Μιλάμε για την κυβέρνηση η οποία έχει δώσει 7,9 δισεκατομμύρια στους κερδοσκόπους με τη μορφή των επιδοτήσεων. Μόνο το Σεπτέμβρη 2 δις. Αν δει κανείς την πρώτη βδομάδα του Σεπτεμβρίου, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στο περιλάλητό τους χρηματιστήριο της ενέργειας είχε μία μεσοσταθμική τιμή στα 475 ευρώ. Συγκρατήστε τον αριθμό, συγκρατήστε το νούμερο. Ο μέσος όρος την πρώτη βδομάδα ήταν 475 ευρώ. Μιλάμε για κλεψιμαϊκά βέβαια, που είναι δύο φορές πάνω από πέρσι, αλλά συγκρατήστε. Ο μέσος όρος αυτής της εβδομάδας και μέχρι χτες ήταν 475 ευρώ. Γιατί έχει σημασία αυτό, το 475 ευρώ? Απαντήστε εσείς. Βγαίνει η ΔΕΗ, η υποτίθεται δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, αυτή της οποίας ο Διευθύνων Σύμβουλος αμείβεται με 1000 ευρώ την ημέρα, αυτή η οποία ξεπουλήθηκε και σε ποσοστό επιπλέον 17%, και ανακοινώνει λοιπόν τιμολόγια για τον μήνα Σεπτέμβρη 790 ευρώ η κιλοβατόρα. Ερώτηση: όταν η μέση τιμή, ακόμα και στη φάση αυτής κλοπής, αυτής της εσκροκέρδειας, στο χρηματιστήριό τους είναι 475, αλλά η ΔΕΗ πουλάει με 790, αυτό εδώ τώρα πώς το λέμε? Το λέμε ελεύθερη οικονομία? Το λέμε ελεύθερη αγορά? Το λέμε υγιή ανταγωνισμό? Ή το λέμε μαυραγορητισμό του κερατά? Το αυτόν βεβαίως ισχύει και με τους λεγόμενους ιδιώτες παρόχους. Και αυτοί τέτοιες τιμές έδωσαν. Ήταν που θα καταργούσαν τη ρήτρα αναπροσαρμογής και με το νόμο της καλής κυβερνήσεως, που είναι καταπληκτική κυβέρνηση και μας εξασφαλίζει καταπληκτική ποιότητα ζωής, εάν το δούμε ολιστικώς βεβαίως όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, θα καταργεί το η ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά την περάσανε στα τιμολόγια τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Και ξαναλέω λοιπόν, όταν την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη ο μέσος όρος τιμής, η μεσοσταθμική τιμή της μεγαβατόρας είναι 475 ευρώ, αλλά η ΔΕΗ πουλάει 790, αυτό τι είναι? Ελεύθερη οικονομία είναι ή ελεύθερη λαιλασία? Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στα ενεργειακά έτσι κι αλλιώς, αλλά θέλω να αναφερθώ σε ένα σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα με αφορμή τις υποκλοπές, έτσι, γιατί είμαστε σε φάση διαφάνειας, είπαμε. Είμαστε σε φάση διερεύνησης, είμαστε σε φάση κάθαρσης, η οποία θα φτάσει μέχρι το κόκαλο. Σύμφωνα λοιπόν με το σημερινό δημοσίευμα Στα Νέα, αναφέρεται ότι τα αρχεία, λέει, των καταγραφών από τις παρακολουθήσεις που διεξήγαγε η ΕΕΠ σε βάρος και του Ανδρουλάκη και του δημοσιογράφου, του Θανάση Κουκάκη, δεν υπάρχουν πλέον. Μπα. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αξιωματικοί, λέει, της ΕΕΠ ανέφεραν ότι η καταστροφή όλων των φακέλων για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη-Κουκάκη την περίοδο 2020-2021 έγινε εξαιτίας αλλαγής, λέει, του συστήματος υποκλοπών της ΕΕΠ και της απόκτησης, λέει, νέου πιο σύγχρονου. Και συμπληρώνεται ότι τα αρχεία, λέει, της παρακολούθησης δεν αποθηκεύτηκαν για τεχνικούς λόγους, αν και υπάρχει βέβαια πρόβλεψη να διατηρούνται για 2 χρόνια. Και όταν ρωτήθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, απάντησε με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι διαφανής και τα λοιπά. Δεν γνωρίζω για καταστροφές, είπε ο κ. Οικονόμου, γνωρίζουν, λέει, οι αρμόδιοι. Αλλά κοιτάτε, μην ρωτήσετε τους αρμόδιους, γιατί αυτοί έχουν απόρριτο, εντάξει. Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργος Λικουρέζος. Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα. Τις διερευνήσεις γίνεται. Νίκο, μετά τα σημερινά, εχθές εξέφρασα την απεισοδοξία μου για το τι μπορεί να δούμε. Σήμερα θα εκφράσει τη βεβαιότητά σου, μάλλον. Σήμερα εκφράζω μια μικρή βεβαιότητα για το ότι μάλλον η Επιτροπή δεν θα μπορεί να συντάξει ούτε πόρισμα στο τέλος. Μάλιστα. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι πέραν του ότι είχαμε σήμερα μια σφοδρή σύγκρουση μεταξύ της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας και της αντιπολίτευσης για τον κατάλογο των μαρτύρων. Το λέω αυτό διότι η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε μια πολύ κλειστή, μια πολύ περιορισμένη λίστα μαρτύρων, με το πρόσχημα ότι ο κατάλογος είναι δυναμικός και μπορεί στην πορεία των εργασιών της Επιτροπής να αλλάξει και να προσθεθούν πρόσωπα. Η εμπειρία δείχνει ότι αυτό δεν πρόκειται να ισχύσει, ότι θα πάμε με ένα πολύ κλειστό κατάλογο της τάξης των 7-8 ατόμων, οι οποίοι είναι οι πρώην, τρεις πρώην διοικητές της ΕΕΠ και ο ΝΥΜ, είναι ο πρόεδρος, ο επικεφαλής της ΑΔΑΕ, η επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών Ιντελέξα και Κρίκελ και ο κύριος Ανδρουλάκης, το μόνο πολιτικό πρόσωπο το οποίο τη δεδομένη χρονική στιγμή αποδέχεται η Νέα Δημοκρατία, και είναι μόνο αυτοί. Δεν είναι δηλαδή ούτε ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, πολύ δε περισσότερο δεν είναι ο πρωθυπουργός τον οποίο ζήτησαν ως μάρτυρα ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, και δεν νομίζω ότι υπήρχε περίπτωση, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να πίστευε ότι θα καλεί το κύριος Μητσοτάκης ως μάρτυρα στην εξεταστική. Αλλά από εκεί και πέρα έχουν απορριφθεί περίπου 20 μάρτυρες από τον ΣΥΡΙΖΑ, περίπου 50 μάρτυρες τους οποίους πρότεινε το ΠΑΣΟΚ, και είναι μάρτυρες οι οποίοι λίγες ημέρες προηγουμένως, κάποιοι εξ αυτών έχουν επικαλεστεί το απόρριτο που είπες και εσύ και είπαν ότι δεν θα μιλήσουν. Δεν έχουμε ας πούμε και δικαστικούς, ενώ στην Επιτροπή Θεσμών είχαμε δικαστικούς λειτουργούς οι οποίοι ήρθαν και μίλησαν. Στην εξεταστική δεν έχουμε δικαστικούς. Από αυτόν τον λόγο, εγώ εκφράζω, άντε να μην το πω βεβαιότητα, εκφράζω μια δεύτερη μέρα την αποστηροδοξία μου για το τι πόρισμα μπορεί να συντάξει η Επιτροπή, αν οι μισοί έστω από αυτούς που καλούνται έρθουν και επικαλεστούν απόρριτο. Για το οποίο η Επιτροπή, σε διακόπτω λίγο, δεν έλαβε απόφαση αν το δέχεται, αν το αποδέχεται ή δεν το αποδέχεται. Φαίνεται ότι το αποδέχεται και θα αξιολογείται η στάση του κάθε προσώπου. Αν δηλαδή έρθει και επικαλεστεί το απόρριτο, θα αξιολογείται από τα μέλη της Επιτροπής αν είπε αλήθεια ψέματα και μέχρι εκεί. Σήμερα είχαμε την αποχώρηση από την εξεταστική ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι συνολική. Και μέρα 25. Και μέρα 25. Αυτή είναι συνολική αποχώρηση, Γιώργο. Δηλαδή, είναι σήμερα αποχώρησαν, στην επόμενη συνεδρία θα παρευρίσκονται. Αυτό λένε, ότι αποχώρησαν από τη σημερινή συνεδρία σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ωστόσο, καταλαβαίνει κανείς ότι αν στη δεύτερη συνεδρίαση έχουμε τρεις αποχωρήσεις, ακόμα και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαδικασία, είναι αμφίβολο αν η Επιτροπή θα φτάσει στο τέλος, έχοντας μέσα και τις 6 κοινοβουλευτικές ομάδες. Και το λέω αυτό διότι στο διαδικαστικό, στην κατάρτιση της λίστας μαρτύρων, αποχωρούν οι 3 από τους 6 και λένε ότι θα ξανάρθουμε την Τρίτη, βλέποντας και τον προγραμματισμό στον οποίο καταλήγει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή 2 μάρτυρες ανά μέρα, εδώ φαίνεται ότι πάμε να τελειώσουμε την Επιτροπή σε 10-12 ημέρες. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παρά το γεγονός ότι μας είπαν ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση, αλλά είναι όλα ανοιχτά και είναι όλα στο τραπέζι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι διατεθειμένα να παραμείνουν στην εξεταστική, όταν μάλιστα, ειδικά ο κύριος Τζανακόπουλος με τον κύριο Βούτζα από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ήρθαν αμέσως μετά στην έδρα των κοινοβουλευτικών συστατών, μίλησαν για ένα πεδίο το οποίο είναι υπονομευμένο εξ αρχής. Δεν ξέρω αν θα βρουν κάποιο λόγο στην πορεία να παραμείνουν σε αυτό το πεδίο το οποίο θεωρούν υπονομευμένο. Αυτό που λέει η πλειοψηφία της Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ότι είναι μια δυναμική διαδικασία, αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι κάποια στιγμή μπορεί να καλέσουμε και το Δημητριάδη? Ναι, ότι αν προκύψουν στοιχεία τα οποία θα καθιστούν αναγκαία την κλίση κάποιου μάρτυρα, αυτό θα γίνει. Συγγνώμη, ο Δημητριάδης δεν είναι αυτός που παραιτήθηκε για τις υποκλοπές? Σωστό. Και τι άλλο στοιχείο θέλουμε? Η δικαιολογία της Νέας Δημοκρατίας για να μην τον καλέσει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, είναι ότι ήρθε ο άνθρωπος πριν από 10 μέρες, κατέθεσε ό,τι είχε να πει. Θυμίζω ότι απλώς επικαλέστηκε το απόρριτο και δεν είπε τίποτα. Και δεν έχουμε λόγο να τον ξανακαλέσουμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Και όλα αυτά είπαμε. Ναι. Όλα αυτά με κλειστές πόρτες. Ναι. Όλα αυτά με κλειστές πόρτες, χωρίς πρακτικά τα οποία να είναι προς δημοσιοποίηση, ούτε καν στους δημοσιογράφους. Ούτε καν στα μέλη της Επιτροπής, Νίκο. Ναι. Από όσο θυμάμαι, υπάρχει εκείνη η φράση που λέει η δημοσίευση είναι η καρδιά της δημοκρατίας, έτσι. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Για τους δημοσιογράφους. Σωστό και αυτό. Ναι. Και τώρα ποια είναι η διαδικασία από εδώ και πέρα? Την Τρίτη έχουν κληθεί οι δύο πρώτοι μάρτυρες. Είναι οι πρώην διοικητές ΕΕΠ, ο κύριος Δραβίλας, διοικητής ΕΕΠ επικυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου, Κουβέλη, και ο κύριος Ρουμπάτης, διοικητής της ΕΕΠ επικυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτήτων Ελλήνων. Το βλέπω από τώρα πώς θα πάει. Το βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία δηλαδή θα ανοίξει από την Τρίτη κιόλα στην υπόθεση της Αγιά Πιτσιόρνα και δεν θα ασχολείται με το ζήτημα Ανδρουλάκη, με το ζήτημα Κουκάκη. Σε μια λογική ότι... κάναμε κι εμείς, κάνατε κι εσείς. Ναι, ας πούμε, σημειώνω ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα δεν αποδέχτηκε την κλήση του κυρίου Κουκάκη, παρά το γεγονός ότι όταν έγινε η συζήτηση στην Ολομέλεια, το Πασόκ, το οποίο ήταν και αυτό το οποίο κατέθεσε την πρότασή του, την ερμήνευσε ως έναρξη έρευνας για τις υποθέσεις Ανδρουλάκη, Κουκάκη και Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Μάλιστα, μάλιστα. Με αυτό που το δημοσίευμα σήμερα ότι έχει ασχοληθεί καθόλου κανείς εκεί υπεύθυνος εξεταστής της διαφάνειας. Όχι, δεν ασχολήθηκε. Το μόνο που μάθαμε... Μιλώ για το δημοσίευμα, για όσους δεν μας άκουσαν, στα νέα, ότι τα αρχεία των παρακολουθήσεων του Ανδρουλάκη και του Κουκάκη καταστράφηκαν. Ναι. Όχι, δεν ασχολήθηκε κανένας και νομίζω ότι εσύ το πας και ένα βήμα παραπέρα εδώ. Ψάχνουμε να βρούμε και φαίνεται ότι δεν θα βρούμε ούτε καν το λόγο για τον οποίο παρακολουθήθηκαν. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η διαδικασία, να έρθει κάποιος και να πει ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παρακολουθήθηκε το κινητό του κ. Ανδρουλάκη. Μάλιστα. Δεν ξέρω δηλαδή αν ο κ. Ανδρουλάκης έχει μάθει μέχρι τη μέρα που θα έρθει και το πει ο ίδιος. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι η μόνη ελπίδα πλέον. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Νίκο, καλή συνέχεια. Γεννιέται η ζωή, η ώρα που ταιριάζει η αναπνοή σου μαζί με τη δική μου αναπνοή. Κι αν είναι η αρχή στην κατηφόρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Σβήνεις τον καημό, η ώρα που και σκέψη μου πεθαίνει και που δεν θέλω να έχει τελειωμό. Κι αν είναι η αρχή στην κατηφόρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Σύμφωνα με ό,τι διαβάζω στα διεθνή μέσα, η Βασίλισσα Ελισάβετ πέθανε πριν από λίγη ώρα. Είναι τώρα η ώρα που μ' αρέσει να πονώ, η ώρα που σου δίνω την ψυχή μου χωρίς να νιώθω τίποτα φτηνό. Κι αν είναι η αρχή στην κατηφόρα, η πιο μεγάλη. Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται τώρα από την ελληνική πλευρά και έχουμε δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Θεοδωρικάκου, δεν εντοπίστηκαν μετανάστες σε νησίδα του Εύρου. Αυτό ανέφερε πριν από λίγο ο κ. Θεοδωρικάκος. αναφέροντας ότι έγινε επιχείρηση έρευνας της αστυνομίας μετά από τουρκική Νόταμ, αλλά σε αντίθεση με ό,τι διαιρέτο και διοχετευόταν πριν από 2 ώρες, δεν εντοπίστηκαν μετανάστες σε νησίδα του Εύρου. Ελπίζω να μην έχουμε τα ίδια με αυτά τα οποία συνέβησαν τον Αύγουστο, και σε κάθε περίπτωση μάλλον είναι περίεργο τη μία να βλέπουμε, δεν ξέρω ποιοι τους είδαν, 400 ανθρώπους, και να δουν και στοιχεία μάλιστα ότι ήταν ηλικιωμένοι, γυναίκες, παιδιά, και την άλλη στιγμή να μην εντοπίζονται. Αν ναι, μην το ξεχάσω, πρέπει να σας πω ότι τουλάχιστον ένας δήμος λειτουργεί, είναι σε πλήρη έτσι λειτουργία. Δεν αναφέρομαι στο μείωση τώρα των, πώς το λένε, της ενέργειας, στο 10% που τους είπε ο Βορύδης. Σε λίγο θα φταίνε τα λαμπιούνια στους δρόμους για το γεγονός ότι πληρώνουμε ό,τι πληρώνουμε στο ρεύμα. Εν πάση περιπτώσει όμως υπάρχει ένας δήμος, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι σε πλήρη ετοιμότητα σε ό,τι αφορά την εικόνα της πόλης. Πρέπει να σας πω ότι ξύλωσε τις αφίσες του ΚΚΕ. Τα συνεργεία της Αντιδημαρχίας πιάσανε δουλειά στο Δήμο της Θεσσαλονίκης και ξυλώσανε δεκάδες αφίσες του ΚΚΕ που διαφήμιζαν την ομιλία που θα κάνει ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο φεστιβάλ της ΚΝΕ στην πόλη. Τώρα που ολοκληρώθηκε αυτό το θεάρεστο έργο της καθαριότητας και το δημοκρατικότατο βέβαια έργο, φαντάζομαι ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα ασχοληθεί και με κάτι άλλα προβληματάκια, σαν αυτά που για παράδειγμα οδήγησαν στις πλημμύρες να πλημμυρίσει η πόλη 2 φορές σε 5 μέρες. Αν μην το ξεχάσω, σήμερα είχαμε μετά τη σεισμική δόνηση, ήταν στα 5,4 σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του σεισμού εκεί που έγινε στον κόλπο του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο. Είχαμε βράχια που αποκολλήθηκαν λίγη ώρα μετά τη σεισμική δόνηση. Το λιμεναρχείο, με βάση τις πληροφορίες που είχαμε το μεσημέρι, έχει απαγόρευσε την αποβίβαση των επισκεπτών στην παραλία. Το λέω γιατί δεν πάνε πολλές μέρες που ο σεισμολόγος, ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, είχε προειδοποιήσει και είχε γράψει ότι βρέθηκε στο ναυάγιο για επιστημονικούς λόγους, βλέποντας εκατοντάδες τουρίστες να μεταφέρονται μαζικά και να συνοστίζονται ακριβώς κάτω από τα επικρεμάμενα κατακόρυφα πρανή. Και είχε γράψει ευθαρσός ο κύριος Παπαδόπουλος, με ένα σεισμό θα καταρρεύσουν. Αυτό είχε γράψει. Αλλά και χωρίς σεισμό, έλεγε, όπως είχε γίνει και προτετραετίας περίπου, όταν τμήμα του πρανούς είχε καταρρεύσει, είχε προκαλέσει τοπικό τσουνάμι και οι επισκέπτες έτρεχαν πανικόβλητοι να σωθούν, και σε αυτή την περίπτωση είχε προβλέψει ότι θα καταρρεύσουν. Και δεν ξέρω τι μέτρα έχουν πάρει εκεί και ως Δήμος και ως Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί και ως Πολιτεία γενικότερα, διότι από όσο ξέρω ήταν ανοιχτό το ναυάγιο και φέτος στους τουρίστες. Λοιπόν, για πάμε στο Λονδίνο, πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Ισάκ Καρυπίδη. Ισάκ, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι πριν από μερικά λεπτά το παλάτι του Μπάκιχαμ ανακοίνωσε ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ πέθανε. Η 96χρονη Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου πέρασε στην ενεοήκτα, όπως λέει και η ανακοίνωση, ήρεμη στον ύπνο της. Αυτό ξέρουμε προς το παρόν. Αναμένεται από εδώ και πέρα να ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο της κηδείας της, το οποίο όπως τουλάχιστον έχουμε διαβάσει στο παρελθόν θα κρατήσει περίπου 12 ημέρες. Νίκο. Βασίλεψε πόσο, 70 χρόνια ήταν η ΣΑΚ. 70 χρόνια. Φέτος έκλεισε 70 χρόνια. Ο πρώτος της πρωθυπουργός ήταν ο Winston Churchill και η τελευταία πριν από μέρες, πριν από 2-3 μέρες, τη Δευτέρα, η Liz Truss, η 15η πρωθυπουργός, η οποία έλαβε εντολή συμβασμού κυβέρνησης από την βασίλισσα Ελισάβετ. Μάλιστα. Τώρα πλέον βασιλιάς Κάρολος. Τώρα λογικά θα τη διαδεχτεί ο πρίγκιπας Κάρολος. Ναι, αλλά η στέψη φυσικά θα γίνει αφού περάσει η περίοδος του πέμπτους. Δηλαδή η ίδια, να θυμίσουμε, ότι στέφτηκε ένα χρόνο μετά το θάνατο του πατέρα της που τον διαδέχτηκε στο θρόνο. Ισάκ, σε ευχαριστούμε πολύ. Μπλε, τρυπάω του χρόνου το φιλέ, τρυπάω τα δίχτυα. Καπνούς, άνασες και φιλιά, τη νύχτα παίρνω αγκαλιά, κερνάω ξενύχτια. Κι αφού δεν έχω κουραστεί να σε κοιτάω στην κουπαστή 22. Στα νερά περάσαν κύματα αλμυρά 42. Όσο γέρνα ακόμα τα κατήλια μας, τα παρτοφυλή θα γέρνει τα χείλια μας. Σώματα θα ανάβουμε στα στρώματα και στα παπλώματα όλοι οι αράχτοι. Καλησπέρα στον Αναστάση, στον Σωτήρη, στον Παύλο στη Σουηδία. Καλησπέρα στον κύριο Θεοδοσιάδη, στον Μπαουκάρα, στη Λίνα. Καλησπέρα στην Ευαγγελία και στην παρέα της, στους Φούρνους. Πολλούς χαιρετισμούς στον Στέφανο, στον Δημήτρη που μας ακούει από το Μόναχο. Καλησπέρα στον Ανδρέα. Κύριε Κώστα, και εγώ θα σας παραδεχόμουν, εάν δεν μπερδεύατε τη βούρτσα με τη βούρτσα. Καλησπέρα στη Λίνα. Ελένη μου, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, Βαγγέλη Αρατέος. Έλα, Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα μας σώσουν οι Βρυξέλλες αύριο, θα μας σώσουν σε ό,τι αφορά το ενεργειακό. Αύριο δύσκολο φαίνεται. Α, δύσκολο. Δύσκολο. Μεθαύριο μήπως. Μπορεί μεθαύριο. Πάντως αύριο δύσκολο φαίνεται. Αυτό που φαίνεται ότι θα έχουμε και ελπίζουν όλοι είναι ότι θα έχουμε τουλάχιστον μια ευρύτερη συνένεση για μια πολιτική κατεύθυνση όσον αφορά κάποια μέτρα τουλάχιστον που θα πρέπει να ληφθούν για να αντιμετωπιστούν οι ακριβές τιμές της ενέργειας. Ωστόσο, αύριο οι Υπουργοί Ενέργειας προσέρχονται διχασμένοι. Ήδη ήταν αρκετά διστακτικοί σε πολλά ζητήματα, αλλά κυρίως μετά τις ξαφνικές δηλώσεις της Ursula von der Leyen εχθές, η οποία ουσιαστικά έδωσε 5 μέτρα για την αντιμετώπιση των τιμών της ενέργειας. Έχουμε ήδη αντιδράσεις από πολλές χώρες και κυρίως όσον αφορά το πλαφόν στο φυσικό αέριο από τη Ρωσία, διότι είναι πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που ζητούν ότι αν εφαρμοστεί πλαφόν στο φυσικό αέριο, θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλες τις εισαγωγές φυσικού αερίου στην Ευρώπη και όχι μόνο στο ρωσικό, διότι αυτό δεν θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα των τιμών που αυξάνονται διαρκώς και παράλληλα θα δημιουργήσει και ένα νέο μέτωπο, ακόμα ένα νέο μέτωπο με την Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν. Και την ίδια στάση ουσιαστικά φαίνεται να κρατά και η Γερμανία. Αλλά έχουμε άλλες χώρες που επιμένουν ότι δεν θα πρέπει να επιβληθεί πλαφόν σε όλο το φυσικό αέριο που έρχεται στην Ευρώπη, αλλά μόνο στο ρωσικό. Αυτό είναι το ένα μεγάλο μέτωπο. Αυτή είναι και η θέση των Γάλλων. Οι Γάλλοι ακόμα κρατούν. Το κουβεντιάζουν ακόμα με τους Γερμανούς αυτοί. Ναι, μάλλον τα χαρτιά τους κλειστά. Αλλά το σίγουρο είναι ότι αύριο θα είναι η πρώτη πράξη του δράματος αυτού, διότι τουλάχιστον θα πάρουν επίσημα θέσεις πλέον οι χώρες. Το άλλο μεγάλο ερωτηματικό είναι η θέση που θα κρατήσει και η Ουγγαρία και η Σλοβενία. Είναι κυρίως η Ουγγαρία μια χώρα η οποία έχει την τελευταία περίοδο δυναμητήσει πολλές φορές τις προσπάθειες για μια συντεταγμένη απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Ρωσία. Και βεβαίως έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα που παραμένει, ότι όλα αυτά τα μέτρα, ακόμα και αν συμφωνηθούν, θα πρέπει να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα μεγάλες αλλαγές, και νομικές αλλά και τεχνικές σε πολλά σημεία, για να μπορέσουν να αρχίσουν να αποδίδουν. Οπότε θα πρέπει μάλλον να περιμένουμε ένα διάστημα, ακόμα και αν συμφωνηθεί κάτι, για να αρχίσει πραγματικά να το νιώθει ο Ευρωπαίος πολίτης. Εδώ για να καταλάβουμε τώρα τι γίνεται, και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει όλη αυτή η δυστοκία εδώ και ένα χρόνο, έτσι, γιατί οι τιμές δεν αυξήθηκαν από τον πόλεμο, το ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα, είναι ότι έχουν οικοδομήσει μια πολιτική 30ετίας, η οποία έχει ως κωδικό το πράσινη μετάβαση, και τώρα λοιπόν όλο αυτό βρίσκεται στον αέρα, έτσι δεν είναι, Ευαγγελή? Αυτό ουσιαστικά αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτι παραπάνω ή παρακάτω τον αέρα, διότι εδώ μιλάμε πια για επιστροφή παλαιότερων τεχνολογιών, όπως ο λιγνίτης, ακόμα και τα πυρηνικά έχουν βαφτιστεί ανανεώσιμη πηγή και πράσινη ενέργεια. Και ειδικά τώρα, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και με όλη αυτή την κατάσταση, όλο αυτό το πράσινο, η πράσινη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σίγουρα πάει πολύ πίσω, διότι δεν αντέχει κανείς οικονομικά ουσιαστικά να τα απεξέλθει. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Είναι μαζί μας η Τζένι Κρυθαρά. Έλα Τζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ θα σας πάω στο Μιλάνο για αρχή, στην πατρίδα της Φεράρι, της Πράντα, της Αρμάνη. Εκεί όπου σήμερα έχει γίνει viral στο διαδίκτυο ένα βίντεο που δείχνει εκατοντάδες ανθρώπους από τις 8 το πρωί να περιμένουν σε ουρά έξω από το Πανεπιστήμιο της πόλης. Πρόκειται για τους νεόπτωχους, όπως λένε τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Περιμένουν στα συστήτια, όπου οι εθελοντές τους μοιράζουν κάποια πολύ βασικά είδη διατροφής, όπως είναι το ψωμί, όπως είναι το τυρί ή ο ντοματοπελτές. Δεν πρόκειται πια για αυτούς που περιμένουν στα συστήτια για οικογένειες μεταναστών ή ανέργων ή αστέγων. Πρόκειται για οικογένειες με συνταξιούχους, πρόκειται για οικογένειες με χαμηλόμισθους εργαζόμενους ή οικογένειες που έχουν περισσότερα από ένα παιδιά, όπως λένε οι εθελοντές, οι οποίοι μοιράζουν τις τελευταίες εβδομάδες συνεχώς τρόφιμα σε όσους προσέρχονται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ιταλικής Στατιστικής Αρχής, έχει προσθεθεί 1.000.000 Ιταλοί στους ήδη φτωχούς, οι οποίοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, δηλαδή στη χώρα, που ζουν σε συνθήκες ανέχειες μέσα σε μόλις ένα έτος. Και όλα αυτά ενώ έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας και για την Ιταλία, με τον πληθωρισμό να καλπάζει, με την ενεργειακή ακρίβεια να έχει φτάσει σε σημείο που δεν μπορούν να τα απεξέλθουν τα ιταλικά νοικοκυριά. Και όπως αναφέρουν σήμερα τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για εικόνες του κοντινού μέλλοντος. Θύμισε μου κάτι, δύο πράγματα θέλω να μου θυμίσεις. Η Ιταλία είναι στο G7. Ασφαλώς και είναι. Είναι μία από τις πλουσιότερες δηλαδή χώρες του κόσμου, έτσι. Μία από τις 7 πλουσιότερες. Και το δεύτερο που θέλω να μου θυμίσεις είναι, ποιο είναι το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα στην Ιταλία? Είναι ο καπιταλισμός. Γεια σου Τζένι μου. Καληνύχτα. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Μια εκδρομή είναι η ζωή μου, με μαγική διαδρομή, που έγιναν φίλοι μου και οι εχθροί μου, και τραγουδάμε με μια φωνή. Εμένα και ο θάνατος μου φαίνεται γιορτή, ένα λαχείο είναι η ζωή, ας είναι και αμορτή. Λουλούδια για το χαρόντα, μπουζούκι και κιθάρα, και ένα ανοιχτό περίπτερο να πάρουμε τσιγάρα.